نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير چوتھا پارہ ہے رکوع نمبر ایک ہے جو آیت نمبر 92 سے 101 تک ہے پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 92 to 101 پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے سیکنڈ دوں گی ایک اچھی سی دعا کر لیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر جتنی خیر ہے اور جو اس کی حکمتیں ہیں وہ ہم سب کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے چلیے ترجمہ لکھتے ہیں لن البر ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو ماں اس میں سے جو بون تم پسند کرتے ہو فما تنفقو اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من شیئن کسی چیز سے فَإِنَّ تو بے شک اللہ تعالی اس کو علیم جاننے والا ہے تامی تمام کھانے تھے حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے آما مگر جو حرما حرام کیے حرام کیا اسرائیلو اسرائیل نے بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے علا نفسی اپنے نفس پر بلی اس سے پہلے انت نزلہ کی نازل کی گئی التوراہ تورات کہہ دیجئے تو بس لے آؤ تورات کو فتلوہا پھر پڑھو اس کو ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے افترا تو جو کوئی گھڑ لے اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ عدی ذالک بعد اس کے فاولائک تو یہی لوگ هم الظالمون وہ ہیں جو ظالم ہیں قل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے تبعو اتا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی حنیفہ جو یکسو تھے کھانا اور نہ تھے مشرکین مشرکین میں سے اولا بے شک پہلا دن گھر ناسی بنایا گیا لوگوں کے لیے لذی البتہ وہ ہے جو بکتہ مکہ میں ہے آرکن باعث برکت ہے خدن اور ہدایت کا باعث للعالمین جہان والوں کے لیے فیہ آیاتن اس میں نشانیاں ہیں بیناتن روشن مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے ومن دخلہ اور جو کوئی وہ اس میں کانا آمینن ہو گیا امن والا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے علن ناسی اوپر لوگوں کے جل بیت حج کرنا ہے بیت اللہ کا من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو الیہی اس کی طرف سبیلا راستے ومن کفرا اور جو کوئی کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غنیٌ بے پرواہ ہے عن العالمین جہان والوں سے کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو آیات اللہ اللہ کی آیات سے واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے علی ما تعملون اوپر اس کے جو تم عمل کرتے ہو کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لیما تصدونا کیوں تم روکتے ہو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے آمنا جو کوئی ایمان لے آئے تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں وجہ ٹیڑھاپن وانتم حالانکہ تم شہداء گواہ ہو وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے فریقاً ایک گروہ کی من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب کو ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب کو دوکم وہ پھیر دیں گے تم کو ادائیکم بعد تمہارے ایمان کے کافرین کافر بنا کر وکیفا اور کس طرح تکفرونا تم کفر کر سکتے ہو حالانکہ انتم تم ہو کے تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ ہی اللہ کی آیات وفیکم اور تم میں ہے رسولہ اس کا رسول ومن یعتصم باللہ اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کو فقط تو تحقیق ہدیہ ہدایت پا گیا الی صراط مستقیم سیدھے راستے کے